Muhterem efendim, geçtiğimiz günlerde Almanya'da gelenek ve modernite arasında Müslümanlar, kültürler arasında bir köprü olarak Gülen Hareketi başlıklı bir konferans yapıldı. Öncelikle bu türlü toplantıları umumi manada nasıl değerlendiriyorsunuz? Saniyen, gelenek ile modernite birbirine zıt mıdır? Bunların el ele vermeleri mümkün olamaz mı? Objektif olmak lazım. Evvela bizim hareketlerimiz ve hele mesele bazı şahıslara bağlanıyorsa onların tavırları ve davranışları itibariyle mahiyetimiz açısından biz kusura açık varlıklarız. Her zaman en doğru işlerimizde bile yanlış olabilir. Mesela en doğru işlerimiz diyelim ibadet-ü taattır. İlmihal bilgileri çerçevesinde veya o işi hakika eda eden insanların ortaya koydukları kurallar, disiplinler çerçevesinde diyeyim ben yani büyüklerin. Kıldıkları gibi namaz kılarız. Ve namaz kulun miracıdır, nurudur. Din sefinesi namazla yürür, Alvar İmam'ın ifadesiyle. Ama onun içinde bile dünya kadar kusurumuz olduğunu hiçbir zaman nazardan dur etmemek lazım. Kim bilir ne eksikler yapıyoruz niyetten başlayarak. O bir miraçsa şayet, Efendimiz için miraçta maza galba saru ve ma tava deniyor. Ne gözü kaydı ne de o mevzuda esasen teveccüh olması, konsantre olması gerekli olan noktanın dışında başka taraflara taşma, taşkınlık yapma, haddini aşma gibi şeylere girdi. Öyle kilitlendi, öyle düğümlendi ki sadece şeyin Hafız-ı Şirazi'nin üstadın da 17. sözde söylediği gibi yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dan dedi. Onu gördü, onu duydu, onu hissetti, onu bildi. Öyle olunca zaten sende başa görmelere, bilmelere, duymalara açık bir sistem kalmaz. Bütün sistemlerini sen ona tevcih ediyor. Bütün sistemlerinle ona ait tecellileri avlamaya çalışıyorsun. Tecelli avlaması kelimesi kullanılan bir şey. Tecelli avlamaya çalışıyorsun. Şimdi bu en önemli bir iş yani müminin işi. Her zaman yapa geldiğimiz iş. Orucu ele aldığınız zaman yine öyle. Zekatı verdiğiniz zaman malınızdan bir parça veriyorsunuz oraya. Kelimenin ifade ettiği manayla esas malınızı içindeki pisliklerden temizliyorsunuz. Mutlak onun içinden bir şeyi atıp işte dışarıda birine veriyorsunuz ama fakat o sanki hakikaten o malın içindeki pislikmiş, ayıklanmış oluyor ve size kalan temiz oluyor. O verdiğinizde Allah'a gittiğinden dolayı öbür tarafta karşınıza çıkıyor. Orada bile o vermede, almada, meseleyi içtenleştirme mevzuunda, kendinize mal etme mevzuunda, samimiyete bağlama mevzuunda kendine göre o kadar esaslar var ki işte bunlarda bile kusur edebiliriz yani. Hacca gidersiniz, kusur edebilirsiniz. Bir menkıbe vardır, menkıbe arz edeyim de. Hani Ebu Hanife benim nazarımda, ben İsrail döneminde olsaydı peygamber olurdu. Öyle engin bir ufku olan insan. Öyle sıradan insan değil yani. Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde eğer neşet etseydi, yetişseydi, saf-ı evveli teşkil edenlerden birisi olurdu, öyle bir insan. Menasik-i hacca dair de talebelerine bir sürü takriratı var. Ama meselenin pratiği, o mesele nerede ne yapılacak, nerede neye başlayacaksın, nerede neyi bitireceksin, böyle o ibadet-ü taat-ı ulu orada yapmak doğru değil. Yani nasıl yapılacak, öyle yapmak lazım. Menasike başlayınca arkadan rehber bağırıyor, ya imam olmadı diyor, böyle olacak diyor. Bir iki adım da ileriye gidiyor, ya imam olmadı diyor, böyle olacak o mesele, ya imam olmadı, böyle olacak diyor. Şimdi en iyi bildiğimiz şeylerde bile, hani menkıbeye menkıbe ekleyeyim, hacca gittiğimiz zaman 5-10 arkadaş beraber bir yerde kalıyorduk. Ben arkadaşların Arafat'tan dönüşte yaptıkları şeyleri sordum kendilerine. Hepsine cinayet kurbanı vacip olmuştu. Hepsi bir kusur yapmışlar yani. Namazda sevgi secde nedir? Hatalara karşı cebrenli noksan, eksiği, gediği tamamlama demektir. Orada 5 tane kurban kestirdik. Bunları neden dedim ibadet? Hütahat her zaman yapa geldiğimiz şeyler. Oysa ki şimdi şu anda arkadaşların, sizin, yani bizi de katıyorlar bazen belki işin içine. Bu arkadaşların yaptıkları şey zamanın değişkenliği içinde, değişmelerle, dönüşmelerle alakalı bir şeydir. Yani bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz, dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar güçlü olursanız olunuz, yani balyoz gibi böyle mahsı çelikten bile olsanız, vurduğunuz zaman o bile zamanla aşınır. Onda bile aşınma olur. Dolayısıyla sizin için de her zaman bir değişme ve dönüşme söz konusudur. Bu psikososyologların ifadesi. Yani her değiştiren, dönüştüren belli bir ölçüde aynı zamanda kendisi de değişir ve dönüşür. Şimdi böyle bir değişip dönüşmeye maruz, değişip ve dönüştürme vazifesiyle vazifeli olan bir insan, zamanın hususiyetlerini de nazar itibarı alarak, sizin elinizdeki temel disiplinler zaman mekan üstü olsa bile, fakat onların değişik zamanlara bakan yanları, değişik mekanlara bakan yanları vardır. Bunların doğru okunması lazım. Yani o zamandan bakmak lazım ona, o mekandan bakmak lazım. Oradan bakmazsanız, orası sizin temaşagahınız olmazsa doğru göremezsiniz orada, yanlış görürsünüz. Şimdi böylesine çok çetrefilli, çok yönlü, çok buğutlu olan işlerde hata yapmak kaçınılmazdır. Şimdi bu zaviyede meseleye bakınca o insanlar mesele objektif yaklaştıklarında hani şu doğru değil yani şöyle de olabilirdi, bu doğru değil. Bunlara karşı ille de böyle yuhibbune en yuhmedu ma lem yefalu, yapmadıkları şeylerle bile övünmeden çok hoşlanırlar. Münafık sıfatı bu. Hayır, olabilir, eksiğimiz olabilir bunlar, bizim eksiklerimiz. Hatta o bildiri sunarken demeller ki bence, işin içine sokmalılar onu. Yani biz bu hareketi tasvip ediyoruz, yanındayız. Bununla insanlık adına bir şey yapacağımıza inanıyoruz. Ve bunu temel disiplinlerimize de telif ediyoruz. Zaten temel disiplinlerle telif edilmeyen, yüzüp gezen düşüncelere bağlı meseleler kalıcı olmaz esasen. Bugün böyledir, yarın zoru gördüğün zaman başka şekilde davranırsın. Fakat evvela seni bağlayan disiplinler olması lazım. Yani ellerin de onlarla bağlı olması lazım, ayakların da onlarla bağlı olması lazım. Düşüncen, beyninin bütün nöronları da onlarla bağlı olması lazım. Ve böyle bir bağlılık içinde, mukayyet olma içinde, sen aynı zamanda diyeceksin ki ben bütün insanlığa bağrımı açıyorum. Temel disiplinlerimle bunları telif ediyorum. Bir yerde size arz etmiştim, dedim ben. Azınlıklarla oturduğumuz bir yerde konuşurken böyle zannetmeyin dedim, bu falan hocanın, filan hocanın işte refeti, şefkati, kendi hissiyatı, kendi kucaklayıcılığı. Ben böyle düşünmeden edemem yani. Çünkü ben bunu dinimin emri olarak görüyorum. Din bu mevzuda bağlayıcıdır. Bana söz hakkı tanımaz dinim bu mevzuda. Ben ne kadar açılırsam açılayım bu mevzuda, bütün bunların hepsi o temel dini disiplinlere, ıslahı ifadesiyle o muhkemata, o naslara, o Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği esaslara bağlıdır. O bakımdan falan ölse, filan ölse, falan gitse, filan kalsa filan değişmez bu mesele. Çünkü temel disiplinler ölmüyor, sabit duruyor onlar. El verir ki biz o mevzuda Akif'in ifadesiyle Allah'a dayanalım, saye sarılalım, hikmete ram olalım. Allah Celle Celaluhu onları doğru okuma, doğru yorumlama, doğru sonuçlara varma imkanını bahşedecektir. Bunun gibi. Şimdi biz bazı bildirilerimizde diyelim ki, yani biz bunları böyle doğru olarak sunuyoruz da burada, fakat işin doğrusu, eksiğimiz, yediğimiz varsa, meselenin evrenselliği açısından, bütün insanlığa açık olması açısından, evet, inanan insanlar, kitabı olan insanlar, eskiden kitabı varmış da şimdi kaybetmiş, muhtemel insanlar, din şeklindeki organizasyonlar, değişik parapsikolojik hareketlerle müteselli olan insanlar, geçen de daha bir soruya mevzu teşkil etmişti bu. Bütün bunlar insan olduğundan dolayı herkese karşı bir alaka duyma, bakma. Tavırlara karşı alınacak tavır başkadır, sıfatlara karşı alınacak tavır başkadır. Fakat insan muhteremdir, insan muazzezdir. bir ölçüde insan mukaddestir. Takdis edilecek bir varlıktır. Biz temel disiplinlerimiz açısından herkese karşı saygı duyarız. Bir tavrımız varsa temerrütlere karşıdır. İnkarın kendisine karşıdır. Bağnazlığa karşıdır. Tiranlığa karşıdır. Zulme karşıdır. Tecavüze karşıdır. Bunlara karşı tavırlarımız vardır. Ha, bazı şahıslar bunlarla iktisaf ettiğinden dolayı biz sıfatı mevsufu birbirine karıştırarak sıfata karşı tavır alacağımıza mevsufa karşı tavır alırız. Şahsı karalamaya geçeriz. Evet. Şimdi bu temel disiplinlere bağlı eğer siz bu mevzuda bu açılımları gerçekleştiriyorsanız zamanlar değişse, mekanlar değişse siz değiştirme ve dönüştürmede kendiniz de aşınsanız bu mevzuda yani bazı değişim ve dönüşümlere maruz kalsanız fakat esas merkezle irtibatınızı kaybetmeyeceksiniz. Yani Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle bir ayağınız merkezde olacak, bir ayağınız da 72 millet kesretten kinaye. Efendim 200 millet, 300 millet, 400 millet şimdi sizin arkadaşlarınızın açıldığı alan itibariyle meseleyi ele alacak olursanız bütün bu milletlerin içinde olacak, bu ayağınızın içinde olacak. Fakat her şeyi o sabit olan ayağınıza göre test edeceksiniz. Doğru. Disiplinlerinizin bütün insanları kucaklamasından şüpheniz varsa şayet, dininizin yetersizliği mevzuunda tereddüt taşıyorsunuz demektir. Allah Celle Celaluhu bütün insanlara da ikinci surede ya eyyühennâsü abdû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum diyor. Ya ehlel kitâbi teâle ilâ kelimetin sevâin beynine ve beynekum ellâ na'bude illallah ve lâ nüşrike bî şeyhin diyor. Temel disiplinlere baktığınız zaman da bunlar herkesi kucaklamaya açık disiplinlerdir. Ama nerede ondan olacaksın? Nerede kendin olarak kalacaksın? Bunları çok iyi ayıklamak lazım. Bu mevzuda açıklığınızla, sorgulanmaya da, tenkit edilmeye de açıklığınızla diyeceksiniz ki, biz hem veririz hem de alırız yani. Vermeyi vazife biliyoruz bu mevzuda. İşin doğrusu almayı da tamamlama adına çok önemli görüyoruz. Eksiğimiz, yediğimiz varsa, bunun evrenselliği adına tenkit edilecek yanları varsa, lütfen onu da siz söyleyin. Onu da ayrı bir oturum mevzuu yapalım. Oturalım, münakaşasını yapalım. O eğri büğrü şeyler düzeltmeye çalışalım. Doğru görelim, doğru düşünelim, doğru konuşalım, doğru kararlar alalım. Ve bozulmadan, kıvamı koruyarak bal gibi olmaya devam edelim. Hep bal olarak kalalım. Şimdi tenkitler yapılıyorsa bence bu tenkitler, sorgulamalar, objektif bazen de akademisyenler, bu da isterseniz, yani bunun realitenin gereği olarak bazen haklı olmayabilir de. İlle böyle herkes orada meddahlık yapar, eşi yok, menendi yok, eş zengine, acem mülkü fedadır, Nedim havasıyla. Meseleyi dinlendirirseniz orada, bu mesele orada o akademisyenlerin, orada münazara yapması gibi, münakaşa yapması gibi bir yönüyle, meseleleri müzakere yapması gibi, mütalaya alması gibi, müdaveleye efkarda bulunması ve bir hakikatin, eskiden ifadesiyle barikayı hakikatin ortaya çıkmasına sebebiyet vermesi olmaz onda. Akademisyenliğin gereği, orada acıyı da tatlıyı da, iyiyi de güzeli de, çirkini de ortaya koyma esasen. Gereken şey odur yani. Yanlışlık orada olmaz. Ama bazen bu meseleler yapılırken, tenkitler yapılırken, orada da insanlar lükse girebilirler, fanteziye girebilirler bu da. Farklı bir mütalada bulunma lüksü olur. Fantastik bir mülazada bulunma lüksü olabilir bir insanın. Böyle farklı bir şey konuşayım ben de. Ya herkes buraya geldi, herkes böyle burada takdir ediyor, göklere çıkarıyor. Bir tane de böyle bunu yerin dibine batıran bir tanesi olması lazım, mülazasına girebilir. İnsan tabiatında olduğundan dolayı bence bunu normal kabul etmek lazım. Şimdi orada ne olur yani? Hakikaten bazen çok ciddi bir isnatta bulunabilirler yani arkadaşlarım söylüyorlar. Mesela diyelim diyor birisi çok güzel bir bildiri sunuyor orada. Güzel şeyler söylüyor hakikaten. Şu andaki gidiş iyi. Fakat daha son söz söylemediğinden, yani bu şiirin, hareket şiirinin kafiyesi konmadığından sonunda ne deneceği belli değil. Yani işte işin içine bir damla bir şey düşürüyor ki orada kafalar karışabilir. Hükümler vukuata göre bina edilir. İhtimalata göre bina edilmez. Hazreti Üstad da bu kuralı kullanıyor orada. Şimdi öyle bir durum söz konusu olmadığından siz kalkıp, hani bugüne kadar hiç falso yapmamış, elden geldiğince hep doğru yürümeye çalışmış, herkese bağrını açmış insanlar, sanki ileriye maruf, matuf böyle gizli bir kısım ajandaları var, bir kısım hesapları var filan, insanların kafasına böyle bir tereddüt atıyorsun. Şimdi bunu söyleyecek insanlar çıkabilir. Birisinin kalkıp o mevzuda makul olarak ona cevap vermesi lazım. Yani bu hizmet hakkında bir töhmet, müeddiyane bir tavır sayıldığından dolayı bence orada birisinin makul cevap vermesi lazım. Mesela diyelim ben cevap veriyorum o mevzuda. Vallahi ben bu hareketi mesela 10 senedir, 15 senedir yakından takip ediyorum. Hem değişik yerlerde nabız tuttum. Kalp dinledim. Çok dikkatli dinledim. Ben de önceleri böyle, biraz da kendi neşet ettiğim kültür ortamı itibariyle nasıl hareket etmişsek biz, acaba bunlar da öyle mi insanlar nüfuz etmeye, sızmaya çalışıyorlar? Yani biraz da vesveseyle, belli ölçüde paranoyayla, ben bunlardan da endişe duyarak bunları çok ciddi dinledim yani. Bir dinlemeyle yetinmedim. Defaatla elime aldım şeyleri, aleti, nabzını tuttum ve kalbini dinledim bunların. Ha şimdiye kadar hiçbir aritmiye rastlamadım ben, işin doğrusu. Bu açıdan da açıktan açığa zahiren böyle bir şey ortaya çıkacağı ana kadar hareketi karalayıcı, bu grubu karalayıcı böyle bir tavırda, bir davranışta bulunmak, böyle bir söz söylemek yakışıksız düşer. Bekleyip görelim yani bu meseleyi. Şimdi böyle arkadaşların kafasında tereddüt hasıl edebilecek şekilde şeyler olursa, bence tenkitler olursa, mutlaka onlara da makul, yine sizin o mülayemetiniz, o kucaklayıcılığınız çerçevesi içinde cevap verilmesi lazım. Herkesten böyle takdir beklememek lazım. İnsan tabiatı yani. İkinci mesele, hakikaten bunların içinde bir ferde ait, şuna ait, buna ait mesele gibi meseleye bakmamalı. Dünden bugüne toplumumuza, İslam toplumlarına, değişik İslam toplumlarına hizmet eden değişik hareketler olmuş, değişik gruplar olmuştur. Ve bunlar ortaya çok önemli şeyler koymuşlardır. Size de ışık tutacak, sizi yüreklendirecek, rahat hareket ettirecek şeyler olmuştur onların. İşi bir yere kadar getirmişlerdir. Bir yere kadar getirmişler. Ondan sonra da bir yönüyle sanki işin, tabiatın icabı, bundan sonra biraz da siz götürün bu meseleyi falan demişlerdir. Veya siz kendi imkanlarınızla, kendi formasyonunuzla devreye girdiğiniz zaman tam o iş semere verecek hale gelmiş. Şöyle misallendirmek icap edecek olursa, yani birileri tohum ekmişler, birileri onu filizlendirmişler, birileri ağaç haline gelmesi için kuvve-i inbatiyesi, güneşle teması, suyla münasebetinin kesilmemesi adına lazım gelen her şeyi yapmışlar ona. Fakat ondan sonra onlar çekmiş gitmiş ve başka şeyle meşgul olmuşlar. Siz işe vaziyet etmişsiniz, tam bu esnada çiçeği açacak mevsimmiş o veya meyve verecek mevsimmiş. Şimdi sizin sayenize terettüp eden işin sadece bu yanını görmek, diğerlerin hakkını yeme adına nankörlüktür. Şimdi bu da önemli bir meseledir. Bu açıdan da meseleye bakarken bir de böyle bakmak lazım. Anadolu insanının ruhunda, cevherinde vardı. Ve bugüne kadar da o cevheri çokları değerlendirdi. Ha, öyle bir dönem oldu, öyle bir devreye geldi ki o devrede insanlar dünyanın dört bir yanına açıldılar. Elemanları vardı. Türk toplumu artık kendisini ifade ediyordu. Kendini ifade edecek insanlar yetişmişti. İster muallim, ister rehber, isterse bir şey olduğuna inanıyor olma mevzu çok önemli faktörlerdi. Yani giden bir yerde dikiş tutturduysa yahu siz de gelin dikiş tutturun falan meselesi. Bunlar çok önemli şeyler. Ve bunların hepsinin bir arada olması ihtimal hesaplarına meseleyi bağladığınız zaman milyonda bir ihtimaldir. Cenab-ı Hak öyle inayet etmişti ve öyle oldu. Bir diğer taraftan işte meseleye bakarken böyle bakmak lazım. Bu dönemde olan isterseniz grup, isterseniz hareket, isterseniz cemaat, bunların nüanslarıyla birbirinden ayrılıyor. Herkes kendi hissiyatına göre bu kelimelerden bazılarını kullanıyor. Bazıları biraz tecrime açık, cürüm saymaya açık kelimeler bunlar kullanıyor. Onların üzerinde durmuyoruz, detay onlar. Evet, ama bugün Allah'ın izni ve inayetiyle bu hale geldi. Şimdi bu meseleye karşı bence lakayt kalmamak lazım. Eğer bu mevzuda bir kısım dostlar vefasızlık yapıyorlarsa, dünyada değişik yerlerde bugüne kadar dost olarak bilmediğiniz insanlar, dosta yaraşır, yakışır, yakışır bir vefa ile bu işe sahip çıkıyorlarsa bence bir yönüyle onlara tercüman olmak lazım. Onların bu hissiyatını ta mütemerritlere kadar da götürmek lazım. Bu meseleyi yaygınlaştırmak lazım. Bu bir haktır. Bu hakkın hatırı da âlidir. Bence bu mesele mutlaka anlatılmalı. Eğer dünyanın değişik yerlerinde, konferanslarda bu mesele dinlendiriliyorsa şayet, çok üst seviyede akademisyenler tarafından bu meselenin analizi yapılıyorsa, bize düşen şey bunu değerlendirmektir. Bakın falan da şöyle dedi, filan da şöyle dedi. Nasıl değerlendireceksiniz? Medya imkanlarını değerlendireceksiniz. Nasıl dil olimpiyatlarını şimdi değişik medya kuruluşları belli ölçüde de olsa verdiler. Bana arkadaşlar gösterdiler onu. Yani geçmiş yıllara nispeten bir yönüyle biraz daha insaflı gördüm ben. Biraz daha açık gördüm bunu. Şimdi bunu çok iyi dinlendirmek, çok iyi ifade etmek lazım. Ve aynı zamanda yani niyetinizdeki o masumiyeti de ortaya koyarak, o makuliyeti ortaya koyarak, elin alemin o işin arkasında aradıkları böyle endişe verici, kuşku verici, şüpheye sebebiyet teşkil edecek hususları giderici mahiyette o meseleleri izah etmek lazım. Yani bu tamamen milletimizin himmetine Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühünün ifadesidir. Vifak ve ittifak olduğundan dolayı, arkadaşlar belli fedakarlıklara katlandıklarından dolayı Allah da inayet ediyor. Belki bu insanların çoğunun birbirinden haberi bile yok. O yapıyor ben niye yapmayayım, o yapıyor ben niye yapmayayım, o yapıyor ben niye yapmayayım. Buna Kur'an-ı Kerim'de rahatlıkla kabul edebileceğimiz geçen tenafüs mülazasıyla bakabiliriz. Yani hak ve hakikat mevzuunda, o işe hizmet etme mevzuunda diğer kardeşlerimizden geri kalmamak için yapmamız gerekli olan şeyleri yapma mülazasıyla yaklaşabiliriz, bakabiliriz. Bir de meseleye böyle bakmalı. Bunu anlatırken, mutlaka anlatmalı bunu. Anlatırken kimsenin kıpta damarını tahrik etmemeli. Yeni rakipler, yeni hasetçiler, çekemeyenler icat etmemeli bence. Onların hissiyatlarını da yatıştırmalı. Onlara verilecek şeyleri vermeli. O aynı zamanda bu mesele anlatılmalı. Bütün dünyaya anlatılmalı. Her sene bu seviyeli organizasyonlar yapılmalı. Değişik yanlarıyla o mesele anlatılmalı. Anlatılmalı. Burada bir diğer hususta şu arkadaşlara onu arz etmeye çalışmıştım. Bu meseleyi anlatırken mutlaka bu hizmetin önünde kaderin bir cilvesi belki. Bazı arkadaşlarınız olabilir. 3-5 tane arkadaş olabilir. Bu mesele ele alındığında biraz onlara mal ediliyor gibi öyle anlatılabilir. Onların adlarından bahsedilebilir. Bence ondan daha ziyade meseleyi tamamen hareketin kendisine, bir milletin o mevzudaki müstakim heyecanına bağlayarak, azmine kararlılığına bağlayarak, umanist mülahazalarına, insan sevgisine bağlayarak, bir yönüyle hakkımızdaki olumsuz mülahazaları, İslam dünyası hakkındaki olumsuz mülahazaları gidermeye bağlayarak, genelde topyekun bir milletin hareketidir, gayretidir. Yani bir yönüyle millidir belki bu. Öyle kültürel milli olmasında mahsur yok. Yani Cenab-ı Hak bize, milletimize bu şeyi yaptırtıyor. Kendi kültür değerlerimizi bütün dünyaya gösterme, tanıtma imkanını bize bahşediyor. Ve bu arada bazı şeyler pazarlarda sunarken, bazı şeyler almak suretiyle zenginliğimize zenginlikte katmış oluyoruz. Bakın bunlar hep objektif şeylerdir. Evet, fertleri değil de hareketin esas kendisini yapılan şeyler. Milletin makuliyette, mantıkiyette esasen, temelde dini sorumlulukları açısından, dini sorumlulukları içinde gördüğü bazı vazifeler olduğundan dolayı, bir kere işin temadisi adına bu düşünce, bu mülahaza çok önemlidir. Çok önemlidir. Bir diğer taraftan da böyle ehli dünyanın cemiyetleri gibi, organizasyonları gibi, hele bir araya gelelim, bir tüzüğe bağlı olarak şöyle bir organizasyon teşkil edelim, ondan sonra da şunları yapmaya çalışalım. Hatta siyasi organizasyonlar, öyle bir mesele değil yani. Mesele temel disiplinlerimizden kaynaklanan, yani ben vazifemi yaparken, Allah'ın bana yüklediği vazifeleri yaparken, insanlığa ait sorumlulukları yerine getirirken, meseleye az derinlemesine baktığımda, bu meseleler yapılması gerekli olan şeyler. Yani benim için artı değer kazandıran bir şey değil bu. Kulluk vazifesi. Nimet-i sabıkaya karşı bir şükür vazifesidir, bir hamd vazifesidir. Allah bize sağanak sağanak lütuflarda bulunmuş, biz mukabelede bulunuyoruz demek suretiyle, böyle ehli dünyanın, ehli gafletin yaptığı gibi, koskocaman bir milletin o mevzudaki mücadelesine, mücahadesine, sonra da zaferine, sonra başarısına terettüp eden ganimeti 3-5 tane sergerdana tiran yapmaya niyet ettiğimiz kimseye mal etmek haksızlık olur. Ganimet öyle taksim edilmez. Ganimet o harekete iştirak eden herkese müsavi olarak taksim edilir. Ha, bazıları Emr ibn-i As gibi, bazıları bilmem kim gibi, ben o kadar bile ganimet hak etmedim, ben almıyorum. Allah bana bu hizmette alkışlanacağım günü göstermesin. Cenazemin başında kalabalıkların toplanacağı, bu adam falan adamdı. Allah o günleri göstermesin. Senin cenazeni de Allah bir denizde yok etsin. Hiç bilinmeyen bir yerde bir toprağın bağrına gömsün. Dünya adına bu kadarcık olsun bir alkış, bir takdir beklediğiniz zaman, öbür taraftan hiç farkına varmadan bir kısım kırpmalarda bulunuyorsunuz demektir. Musallanızın başında milyonların toplanmasını arzu etme gibi şeyler bile muradi ilahiye uygun değildir. Rıza ilahi uygun değildir. Siz Allah'ı hedefleyin, gidin. Ona doğru yürüyün. Rıza-i ilahi deyin. İsterse 3 tane insan gelir, isterse 1 milyon insan gelir. Sizin talebiniz değildir o. Şimdi bu açıdan şahısların putlaştırılması bir yönüyle onlar için tehlikeli. Bir yönüyle, daha tehlikeli bir yönü bunun, insanlarda kıskançlık hissini tahrik etmiş, tetiklemiş olursunuz. Herkesin tabiatında vardır. Sizin bu meseleyi onlarla ortaya koyduğunuz insanlar, yüksek akademisyenler, yüksek ilahiyatçılar, teologlar, yüksek ilim adamları, sosyologlar. Şimdi kalkıp bir iki tane adamı öne çıkardığınız zaman da hiç farkına varmadan, onlardaki öyle bir damarı tetiklemiş olursunuz. Bu defa dostları düşman yaparsınız. Bir de ehli imanı hasede sevk etmiş olursunuz. Yahu senelerden beri ben çırpınıp duruyorum, böyle bir şey yani. Bu kadar insanı başıma toplayayım diye böyle hep uğraştım durdum, yırtıldım, dövündüm, vuruldum, neden olmadı falan dersin. O mümini düşman haline getirmiş olursun, bazıları yaptığı gibi. Bu defa bir yönüyle belki dolaylı yoldan dahi olsa günaha sebebiyet vermiş olursun. Onu günaha sevk etmiş olursun. Sonra tutup ondan çıkaramazsın yani. Ona bir şey anlatamazsın. Bu açıdan şahıslara mal edilerek, şahıslar öne çıkarılarak, şahıslara bahsedilebilir yani. Esrarengiz bir şey değil bu. Yani denebilir, şöyle denebilir. Ben o kadarını söyleyeyim. Yani bir dönemde birileri, mesela Hazreti Pir tavsiye etmiştir. Yani ümidin var ki semavatü zemine asya, baham olur teslim yedi beyza İslam'a. Ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gürsada İslam'ın sadası olacak. Müslümanlar, kendi kültür değerleri itibariyle kendilerini dünyaya ifade edecekler. Bir başkası da başka zaman bir şey demiş olabilir yani. Diyebilir ki dünyanın dört bir yanına yayılın. Siz yeryüzü mirasçılarsınız hakikaten. Hakikaten her yerde mevcudiyetinizi hissettirin. Sesinizi, soluğunuzu duyurun. Alın verin. Bir alışveriş zemini haline getirin yeryüzünü. Bu ticari de olabilir, sinayi de olabilir. Değişik şekilde yatırımlar da olabilir. Bu aynı zamanda bir kültür alışverişi de olabilir. Alacağınız şey de olabilir, vereceğiniz şey de olabilir. Ha bu insanların bu mevzuda bu kadar katkısı olabilir yani. Olmuş olabilir. Fakat temelde asıl halkın, yığınların, yığın demeyelim, kitlelerin, o mübarek kitlelerin bu mevzuda bu kadarcık bir mesajdan esas anlamaları gerekli olan şey kendi temel disiplinleriyle uygun bulduklarından dolayı, mahkûr bulduklarından dolayı, Kur'an'a aklilik içinde meseleyi yorumladıklarından dolayı bu işe yönelmişler Allah'ın izni inayetiyle. Meselenin bir yanı. Hani kıskandırmayı kısmen önleyebiliriz bununla. Bir, diğer bir yanı da bu meselenin şudur aslında. Yani bu insanlar hakikaten böyle bir Kur'an'ı makuliyete, mantıkiyete, Kur'an'a ait bir muhakemeye bağlı bu meseleyi götürüyorlarsa Allah'ın izni inayetiyle çok sağlam bir şeye sırtlarını vermişler. Şahısların böyle şartlara göre, konjonktüre göre, zamana göre ortaya attıkları düşünceler değil. Fantastik mülahazalar değil. Lüks mülahazalar değil bunlar. Evet, meselenin bir lüks yanı varsa o da müteahhir olmasındadır, aşkın olmasındadır, Allah'tan gelmesindedir. O temel disiplinlere bağlı olması itibariyle Allah'ın izni inayetiyle şu gün şöyle, bugün böyle demek suretiyle insanların kafasında böyle tereddütlere sebebiyet verilmemiş olur, teşettüte araya sebebiyet verilmemiş olur. Herkes tuttuğu yolda, tutup yürüdüğü yolda sonuna kadar Allah'ın izni inayetiyle yürür. Modernite dediğimiz şey, şimdi günümüzde postmodernitesi de var onun. Postmodernizm de var günümüzde. Bu tefsir yorumcularından da yani eski moderniteye göre Kur'an yorumu falan diye bir arkadaşımızın şeyi vardı. Ve bunun içinde, bu kategori içinde Muhammed Abduh, Reşit Rıza'yı filan, hatta bizim Hamdi Yazır'ı da o kategori içinde itale ediyorlar. Biraz yeni olma, biraz yenilikçi olma, biraz çağının idrakinde olma, çağını kavrama, böyle muhafazakarlığa, şimdi tutuculuk diyorlar, ona karşı filan gibi gösterme. Bunlar, bu tarifler modernite mevzuunda doğru mu değil mi yani, bunların üzerinde durulabilir esasen. Biraz evvel arz ettiğim mülazalara bağlı meseleyi ele alacak olursanız, yani sizin temel disiplinleriniz zaman ve mekan üstü olması itibariyle, yani falan zamanla ortaya çıkan, filan zamanla zaruri hale gelen, filan zamanla haci keyfiyetinde karşınıza çıkan meselelere zıt değildir. Siz o temel disiplinlerinizi irca ederek görebilirsiniz onları. Bu açıdan yani bir taraftan temel disiplinlerinize sımsıkı bağlı olma, onları yaşama, onlarda kusur etmemenin yanı başında aynı zamanda içinde yaşadığınız çağın çocuğu olma, sufilerin ifadesiyle İbnü'z Zaman olma, bir yönüyle İbnü'l Vakt olma, içinde bulunduğu vaktin çocuğu olma demek. Şimdi nerede durduğunun farkında olursan, yani bu mevsimlerin farkında olma demektir. Mevsimler gelir geçer de mevsimin farkında değilseniz, kışta götürür tarlaya tohum atarsanız, hani ben biraz çocukluğum rehberlikte geçtiği için 7-8 yaşında ona bağlıyorum ben. Halk ifadesiyle bir şey diyeceğim, kusura bakmayın, avucunuzu yalarsınız siz. Yani hangi mevsimde ne yapılır onu bilme demektir bu mevsim. Nasıl bir sene içinde böyle 4 tane mevsim var. Hatta o mevsimler bile birdenbire böyle bahar dediğiniz şey işte ben tam baharım diye zuhur etmiyor. Bakın işte bu sene zuhur etmiyor yani. Bitti gitti. Şemmesini duyduksa söyleyin siz. Bizden biraz uğur etmiyor yani. Bakıyorsunuz Mart, Nisan, Mayıs geliyor 3 ay. Yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Sıcaklar basıyor. Ortalık çimlenmeye duruyor. Yaz birdenbire o 3 ayıyla Haziran, Temmuz, Ağustos'uyla kendisini hissettirmiyor. Sonbahar, Eylül, Ekim'iyle hemen size bir hazan havasıyla esip gelmiyor. Ve kış da birdenbire bastırmıyor. Yavaş yavaş. Dolayısıyla bunların içinde bile neredeyse ayların sayısınca, belki ayların günlerince, yani 365 tane şeyin içinde o baharlar, sonbaharlar, yazlar, kışlar taksim edilmiş oluyor. Bunu siz insan ömrüne bir yönüyle, belki cihanın ömrüne uygulayabilirsiniz. Beraber mütalaa edebilirsiniz. Mevsimler vardır yani. O mevsimlere göre. İşte o mevsimin başı vardır, ortası vardır, sonu vardır. Bunları çok iyi bilmek lazım. Ve bunlara göre bir şey söylemeye açık yanlar bırakılmıştır. Fukaha-i İzam'ın, Müştehid-i Kiram'ın, Müstenbit-i İzam Hazeratı'nın yaptığı şeyler de olmuştur. Hatta bazen işte 100 senede bir, belki 80 senede bir müştehitler gelmiştir. Bazıları öyle diyor çünkü İmam Gazali'ye diyenler Fahreddin Razi'ye de diyor. Müceddidler gelmiş bunlar. Yani bir yönüyle bu değişen zamana göre denmesi gerekli olan şeyi demişlerdir. Söylenmesi gerekli olan şeyleri söylemişlerdir bunlar. Yani zıt değil, aslında zıt değil. Temel disiplinlere bağlılık içinde, temel sizin o kültür değerleriniz, hani o yazıyla ifade edildiği gibi bir asli olan temel kaynaklar var. Bir de ferri olan kaynaklar var. Onlarda her zaman oynayabilirsiniz. Yani örfte oynayabilirsiniz, adette oynayabilirsiniz, gelenekte oynayabilirsiniz, istihsanda oynayabilirsiniz, hatta istisapta oynayabilirsiniz, maslahatta oynayabilirsiniz, maslahat-ı mürselede, hatta maslahat-ı makburede oynayabilirsiniz bu meselelerde. Bunlar biraz zamanın ilcaatına göre, biraz evvel arz ettim ben onu, zaruriyat karşınıza çıkacak, haci şeyler karşınıza çıkacak, konjöktör öyle davranmayı gerektirecek. Siz doğru okuyacaksınız. Bu herkesin yapacağı şey değildir ama fakat yapılması gerekli olan şeydir. Herkes yapamaz bunu. Ama mahruti bakan, bütüncül bir nazarla her şeyi gören ve aynı zamanda zamanları, mekanları da birden müdahale edebilen insanların yapacağı şeylerdir. İşte böyle bakan, böyle gören insanlar için bence gelenekle modernite arasında bir tenakuz yoktur. Ama moderniteyi fantezilik, lüks gibi şeyler görüyorlarsa, bir yönüyle açılma saçılma şeklinde görüyorlarsa, açılma saçılma derken kılık kıyafetle alakalı şeyi kastetmiyorum ben bunu. O da belki işin içinde müteala edilebilir. Yırtılmayı, sökülmeyi eğer kabul ediyorlarsa, geçmişe sövmeyi, kaldırıp onu atmayı, ona ait ne kadar değer varsa hepsini götürüp bir yere gömmeyi, şiirde ifade edildiği gibi üzerine kocaman kocaman taşlar yerleştirmeyi, aman kalkar diye üzerinde durup tir tir titremeyi, böyle anlıyorsa öyle modernite yerin dibine bassın. Evet, moderniteyi böyle anlıyorlarsa Mehmet Akif'in bir yerde dediği gibi, o bizden fersah fersah uzak, biz de ondan fersah fersah uzağız. Ama onu çağın doğru temel disiplinlere göre, ahlaki değerlerimize göre, kültürel değerlerimize göre onu doğru yorumlamam, o mevzuda konjöktörü çok iyi değerlendirmem, hacı olan şeylere göre bir kısım tavırlar alma, zaruri olan şeylere göre vaziyetler alma, problemleri çözme, çağa göre problemleri çözme, içtimai, iktisadi, siyasi ve kültürel problemlere çözümler getirme, yani bu manada geleneklere bağlı olma, bu mevzudaki açılıma mani değil yani. Ya olur bozulur hiçbir şeye yaramaz. Yani önce kıymetlidir fakat hiçbir şeye yaramaz. İnsan bal olmalı. Ben o ayeti biraz böyle anlıyorum. وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ اِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ağaçlardan, evlerden değişik şeyler yapma. Allah vahyediyor arıya. Vahye mazhar. Vahy demesi onu önemli esasen. Vahy, peygamberan izama gelen bir şey. Demek oradaki o sevki ilahi, o insiyak, o ilham-ı ilahi çok önemli bir şey anlatıyor bize. Onu basite icra etmemek lazım. Çünkü öyle akılla, makılla, firasetle yapılacak şey değil. Onun için vahiy diyor. وَاَوْهَا رَبُّكِ اِلَنَّهِ اَنْ اِتَّكِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ Dağlardan kendine evler edin diyor. Balını koyacağın orada, insanlığın yararına bir şeyler koyacağın yerler yapın. Ve mineşşeceri ağaçlarda da yapıyor zaten. Onun ağaçlarda yaptığı o şey insanlığa ilham kaynağı olmuş. İnsanlık iptidai o ilk kara kovanları yapmış. Sonra dadan kovanları filan yapmışlar. Size burada istidradi bir şey arz edeyim. Ben arıcılık ve bal kursu gördüm askerliğimde. Babam onu yaptığından dolayı meşgul oldum biraz onunla. Evet, ve neşeceli ve mimma yarişun. Bir de işte binalar yapma, yani sizin şeyleriniz, çardaklarınız gibi yerler, kulübeleriniz gibi yerler. Buralarda, onun üzerinde de teker teker, bu farklı üç şeyin üzerinde de durulur yani. Diyor bir yani. Üzerinde inceden ince durulacak hususlara imada işareti bulunuyor. Sümme kulî min kulli semerat diyor Allah arıya. Sonra her semereden al diyor. Her şeyi tadma iznini veriyor ona. Her şeyi tadma insiyakıyla onu sevk ediyor. O çiçekten al, o çiçekten al, o çiçekten al. Şiirimize, edebiyatımıza da girmiştir. Bu arı gibi her çiçeğe dalma, her çiçeğin özünden bir şey alma. Bu onunla insan akledemeyeceği şekilde şeker koyup bal yapıyorlar ama fakat o tabii bal gibi olmuyor yani. Ve günümüzde o meselenin de skandalları var. Fakat hakiki bal gibi olmuyor o. Sümme külî min külli semerat feslükî sübüle rabbiki dülüle. Boynunu eğ. Rabbin seni sevk ettiği yollara sülük et. Orada. İsyan etmeme gösteriliyor esasen orada. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلْفٌ اَلْوَانُهُ ف۪يهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ diyor. Sonra aldığı şeyler, belki o muhtelif şeyler, onun içinde, iç dünyasında veya onu çevirecek sizin sindirim sisteminizde olduğu gibi, bir hayvanın sindirim sisteminde olduğu gibi, diğerlerinin işte kan fışkı arasında bir yönüyle bir kısım sistemlerin o süt ortaya çıkarması gibi falan. O da öyle yapıyor. Ama bir şey diyor orada, fî şifan linnâs, inne fî zâlke lâ hayâtin li kavmi yetefekkerûn. Fezzekiye de dikkat ettiğinizde, bu ulu orta bizim gibi avamdan insanların anlayacağı bir şey değil. Tefekkürle beynini zonklatan insanların teker teker her şey üzerinde duracak. Burada arıyla ben böyle hakiki mümin, kıvamında mümin, kıvamını koruyan mümin, varlığı hallac eden mümin, her şeyden bir mana çıkaran, kitabı kebiri kainatı sağan, sağdıkça sağan, sağmayan insan çok az şeylerle kanaat etmiş, dun himmetlik yapmış olur. Kayaları bile sağan, ağaçları bile sağan, dağları sağan, dereleri sağan, vadileri sağan, ovaları sağan, mutlak hepsinden bir şeyler çıkaran ve yeni yeni terkiplere ulaşan bir insanla arı arasında bir münasebet var. İnsan kısmen iradesini ortaya koyacak. Arı bir ilhamla, vahiy ile esasen İnsiyaklara bağlı bu meseleyi yapıyor. Allah'ın ilhamı olmasa yapılacak gibi değil. Sizin en müthiş, en profesyonel kimyagerleriniz arının yaptığı balı yapamazlar. Benzer tatlılar yaparlar da arının yaptığı balı yapamazlar. Mumuyla, mumuyla onu, o kıvamıyla, bu ölçüde koruma altında olmasıyla onu ortaya koyamazlar. O tamamen Cenab-ı Hakk'ın ilhamına vabeste. Ve esasen insan donanımı itibariyle müsaittir buna. Yani mebdeinden müntahasına kadar, yaşlanmadan, çürümeden, belli ölçüde karbonlaşmadan devam edecek kadar, her zaman canlılığını koruyacak kadar yüksek donanımla dünyaya göndermiş ehsen-i takvimin bir misali müsaggaridir. Bütün kainattaki güzellikleri, iyilikleri, hayırları Allah'a aksettirebilecek aynalar, müteferrik aynaları kendi nefsinde toplayan mücella bir aynadır insan. Ama o kendindeki o sistemleri kullanmadığından arıya bile Allah fesluki sübüle rabbik zülüle diyor. Ey boynunu inkiyat et, ne tarafa sevk olunuyorsan sen o insiyakları yaşa diyor. Sana irade verdiğinden tabi bu defa sen iradenle o türlü şeyleri yapmakla mükellefsin. Yani bozulmama bir yönüyle, bozulmamanın sırrı anahtarı sana verilmiş. Kendini yenileyeceksin, boyun eğeceksin, emirlerine münkat olacaksın, hakikati araştırmadan hiç doymayacaksın, hakikat aşık gibi hep böyle. Ona ulaştığın, tam iki elinle yakaladığın zaman bile daha ötesi yok mu bunun diyeceksin. Onlardan ona doğru yeni yeni yollar bulacaksın. Etruk ilallah vadeden fasil halayık. Teemmel sütûrel kainat fe inneha minel meleyl âlâ ileyke resâilû. Fenzuru ile âsâri rahmetillâhi keyfe yuhil arda bâde mevtiâ inne zâlike lemhîl mevtâhu âlâ kuşin kadir. Böyle doğru gören, doğru bakan, doğru değerlendiren nazarlarla sürekli kıvamı koruma peşinde olması lazım. İnsan bal gibi olmalı, yoğurt gibi olmamalı, ayran gibi olmamalı, hatta tereyağı gibi de olmamalı, asırlara meydan okuyacak şekilde bal gibi olmalı. İşte o insanlar şifadır. Günümüzde de dünyaya böyle şeker şerbet sunan insanlar, kıvamını koruyan bu insanlar olacaklardır.